ρίξα πίσω μου μια πέτρα. Πέτρα σκληρή σαν την καρδιά σου και τον ανύπαρκτο ερωτά σου. Και μόνη πήρα τα πέτρινα σκαλιά που βγάζουν στην ανηφόρια, μακριά απ' την πέτρινη ματιά σου. Αν ανοίξεις την καρδιά μου, μίσος δεν θα βρεις, μα έχω ανάγκη από αγάπη που εσύ να δώσεις δεν μπορείς. Αν ανοίξεις την καρδιά μου, μίσος δεν θα βρεις, μα έχω ανάγκη από αγάπη που εσύ να δώσεις δεν μπορείς. Ο δρόμος είναι σκοτεινός και νοερά καληνυχτίζω τα δέντρα και τη γειτονιά. Απόψε αρχίζω πάλι να ελπίζω, βρήκα το θάρρος μου ξανά και τη ζωή μου ξαναρχίζω. Αν ανοίξεις την καρδιά μου, μίσος στην καρδιά μου, μίσος δεν θα βρεις, μα έχω ανάγκη από αγάπη που εσύ να δώσεις δεν μπορείς.